In loop je arm met een kater voorop. Je rapt er twee konijnen met een trekker op het hof. En dan de grote snoes staan, die legt een glazen ei. Wanneer je schudt, dan sneeuwt het op de Egmondse abdij. Ik reik een meisje mijn koker een hand. Dan komen er twee moren met hun zweepen in de hand. Dan blaast er de fanfare, de reden van de schaar. Die trouwt met de vingerhoeds, ze houden van elkaar. En onder de purperen hemel in de bruine zon speelt er steeds het harmonieorgel in een grote regenton. En daar trekt over de heuvels en door het grote bos de lange stot de bergen in van het circus Jurbos. En we praten en we zingen en we lachen allemaal, want daar achter de hoge bergen ligt het land, de Maaserbaal. We zijn aan de koning van Spanje ontsnapt. Die had in zijn bed en in zijn provisiekast verrapt. We staken alle kerken met brandewijn in brand. Het is koud, dus het heet niet en het komt niet in de krant. Het leek is geleden, de horizon schijnt. Wanneer de doden dronken zijn en Pirela verdwijnt, dan steken we de loftrompet en ook de dikke draad. En eten s'avonds zandgebak op feestje bij Glaasvaart. En onder de gouden hemel in de zilveren zon deel altijd het harmonieorkest in een grote regenton. En daar trekt over de heuvels en door het grote bos de stoet voor goed de bergen in van het circus Jurbos. En we praten en we zingen en we lachen. Ja. Het land van Maaserbaal, van Maaserbaal, van Maaserbaal, van Maaserbaal, van Maaserbaal.